Брем Стокер, граф Дракула, розділ перший. Щоденник Джонатана Харкера, записано стенографічно. 3 травня. Виїхав із Мюнхена 1 травня о 8 годині 35 хвилин вечора і прибув до Відня рано вранці наступного дня. Мав приїхати о 6 годині 46 хвилин, але потяг спізнився на годину. Будапешт, здається, дивовижно красиве місто. Принаймні, таке враження справило на мене те, що я михцем бачив з вікна вагона і під час невеликої прогулянки вулицями. Я боявся віддалятися від вокзалу. У мене було таке відчуття, неначе ми покинули захід і опинилися на сході. А найзахідніший з прекрасних мостів через Дунай, який сягає тут величезної ширини і глибини, нагадав мені про те, що ми знаходимося недалеко від Туреччини. Виїхали ми своєчасно і прибули в Клаузенберг після півночі. Я зупинився на ніч у готелі «Руаяль». На обід, точніше, на вечерю, подали курча, приготоване якимось оригінальним способом з червоним перцем. Прекрасна, вишукана страва, але занадто викликає спрагу. Примітка. Треба взяти рецепт для міни. Я дійшов висновку, що якими б мізерними не були мої знання з німецької мови, все ж таки вони прислужилися мені. Далебі не знаю, якби я обійшовся без них. Під час мого останнього перебування в Лондоні я скористався вільним часом, щоб відвідати Британський музей, де рився в книгах і атласах книжкового відділу Трансильванії. Мені здавалося, що згодом у роботі з магнатами цієї країни будь-які дрібниці можуть стати в пригоді. Я з'ясував, що край, який цікавив мене, лежить на самому сході країни, якраз на межі трьох областей – Трансильванії, Молдавії та Буковини, посеред Карпатських гір. Я переконався, що це одна з найдикіших і маловідомих частин Європи. І жодні географічні карти та інші джерела не могли мені допомогти визначити місце розташування замку Дракули, оскільки досі немає докладної географічної карти цього району. Але все-таки мені вдалося дізнатися, що поштове місто Бистриця, згадане графом Дракулою, існує насправді. Тут я зроблю деякі примітки, аби згодом, коли переповідатиму Міні свою подорож і перебування в цих краях, відновити в пам'яті все бачене мною. Трансильванія населена 4 різними народностями. Саксонцями – на півночі, волохами – на півдні, угорцями – на заході і секлерами – на сході і північному сході. Я знаходжуся серед останніх. Вони стверджують, що походять від Аттили і гунів. Можливо, що так воно і є, оскільки в XI столітті, коли угорці завоювали країну, вона була заселена гунами. Я десь вичитав, що в надрах Карпатських гір зародилися забобонні перекази і легенди всього світу, неначе в них знаходиться центр круговерті фантазії. Якщо справді це так, то моє перебування тут обіцяє бути цікавим. Примітка. Треба запитати про це у графа. Я погано спав, хоча ліжко моє було досить зручне. Мені снилися страшні сни. Якийсь собака цілу ніч завивав під моїм вікном, що, можливо, і вплинуло на ці сни. А, можливо, винна паприка. Хоч я і випив карафу води, все ж таки не міг утамувати спрагу. Над ранок я, мабуть, міцно заснув, оскільки, щоб розбудити мене, довелося з півгодини несамовито гамселити в двері. До сніданку подали знову паприку, потім особливу юшку з кукурудзяного борошна, так звану мамалигу, і яйцеподібні живильні плоди, начинені дрібно посіченим м'ясом, дем'янку. Чудову страву. Називається вона імплетата. Примітка. Необхідно роздобути і цей рецепт. Мені довелося поквапитися зі сніданком, оскільки потяг відходив за декілька хвилин до 8-ї. Точніше, він повинен був відійти в цей час, але коли я, примчавши на станцію о 7:30, сів у вагон, з'ясувалося, що раніше 8:30 потяг і не подумав рушати. Мені здається, що далі на схід, то менш точні потяги. Що ж робиться у такому разі у Китаї? Уявляю. Упродовж усього наступного дня милувалися ми краєвидами, що ми готіли за вікном, сповнені різноманітної краси. Повз нас пролинали то маленькі міста або замки на вершинах крутих пагорбів, схожі на ті, які трапляються на гравюрах у старовинних книгах Святого Письма, то бурі потоки і річки, облямовані білими кам'яними берегами. На кожній станції юрмилася маса людей у найдивовижнішому вбранні. Надвечір ми дісталися нарешті до Бистриці, дуже цікавого старовинного куточка. Граф Дракула в своїх листах рекомендував мені готель «Золота корона», який виявився, на превелику радість, витриманим у стилі старовини. Моїм найпалкішим бажанням було бачити все те, що допомогло б мені скласти чітке уявлення про країну. Мабуть, на мене тут чекали, оскільки в дверях зустріла на перший погляд весела, немолода жінка, одягнена в звичний національний селянський костюм. Білу спідницю з подвійним довгим фартухом із кольорової вовняної тканини. Коли я підійшов, вона вклонилася і запитала: «Пан англієць?» «Так», – відповів я, – «Джонатан Харкер». Вона посміхнулася і щось сказала чоловікові в жилеті, який стояв за нею теж у дверях. Він вийшов і одразу ж повернувся з листом у руках, якого передав мені. Ось він. «Мій друже, вітаю вас у Карпатах. Нетерпляче чекаю на вас. Спіть спокійно цієї ночі. Завтра о 3-й годині диліжанс вирушить на Буковину. Одне місце залишено для вас. В ущелині Борго на вас чекатиме коляска, яка й доставить вас у замок. Сподіваюсь, що ви благополучно приїхали з Лондона і що ви будете задоволені перебуванням у нашій прекрасній країні. Ваш друг Дракула». 4 травня. Господар готелю, мабуть, одержав листа від графа з дорученням залишити для мене місце в диліжанці. Але на мої розпити він довгий час нічого не відповідав і вдавав, що не розуміє моєї німецької мови. Це не могло бути правдою, оскільки раніше він чудово розумів її. Принаймні свого часу на мої запитання він відповідав. Господар і його дружина поглядали одне на одного і на мене з якимось страхом. Нарешті він пробурмотів, що гроші були надіслані в листі, і що більше він нічого не знає. Коли я запитав, чи знає він графа Дракулу, і чи не може щонебудь розказати про замок, то він і його дружина перехрестилися, і сказавши, що їм нічого не відомо, просто відмовилися від подальших розмов. Незабаром мені треба вирушити в дорогу, а я так нічого і не зумів розпитати. Все це здавалося дуже таємничим і зовсім не підбадьорювало мене. Перед самим від'їздом до мене зайшла дружина господаря, літня пані, і нервово запитала: «Вам неодмінно треба їхати, молодий пане? Вам це необхідно?» Вона була така збуджена, що, мабуть, забула й той маленький запас німецьких слів, який знала, і домішувала до німецької мови іншу, якої я зовсім не розумів. Я міг стежити за змістом її слів тільки завдяки тому, що ставив багато запитань. Коли я сказав, що мушу негайно їхати, що мене кличе туди важлива справа, вона мене перепитала: «Чи знаєте ви, який сьогодні день?» Я відповів, що сьогодні 4 травня. Вона похитала головою і сказала знову: «О, так, я це знаю, я це знаю. Але чи знаєте ви, який сьогодні день?» Бачачи, що я й гадки не маю, в чому річ, вона продовжувала: «Сьогодні переддень Святого Георгія. Хіба вам не відомо, що сьогодні вночі, як тільки проб'є північ, нечиста сила володарюватиме на землі? А чи маєте ви уявлення про те, куди ви їдете і що на вас там чекає?» Вона дуже побивалася, і як я не прагнув її втішити, все було марно. Врешті-решт вона впала переді мною навколішки і почала благати не їхати туди, або принаймні перечекати день-два. Все це було певною мірою смішно, але я кепсько почувався, і до того ж мене підганяли важливі справи, тому я не міг дозволити, щоб на мій від'їзд впливали якісь забобони. Тому я підвів її з колін і якнайсуворіше сказав, що дякую за пересторогу, але змушений їхати. Тоді вона підвелася і, витерши очі, зняла зі своєї шиї хреста і запропонувала мені надягнути його. Я не знав, як вчинити, оскільки, як англіканець, з дитинства звик дивитися на такі речі, як на своєрідне ідолопоклонство. Але я боявся, щоб моя відмова не здалася образливою для немолодої пані, яка так доброзичливо ставилася до мене. І вагався, не знаючи, що вибрати. Помітивши мою нерішучість, вона просто начепила мені хреста на шию, сказавши: «В ім'я вашої матері». Записую це до щоденника, очікуючи карети, яка, звичайно, запізнюється. А хрест так і залишився у мене на шиї. Не знаю, чи страх літньої пані, чи ті численні розповіді про привидів, які панують в цій місцевості, чи сам хрест у тім винен, не знаю. Але я не відчуваю себе так вільно, як завжди. Якщо цьому щоденнику судилося побачити міну раніше, ніж мені, то хай він передасть їй мій останній привіт. Ось і карета. 5 травня. Замок. Сірі ранкові сутінки розтанули, і сонце вже піднялося над обрієм, котрий має якийсь зубчастий вигляд. Чи то через дерева, чи то через пагорби, точно не можу сказати, бо він так далеко, що всі великі та малі предмети виглядають на ньому нерозбірливо. Спати мені не хочеться, і оскільки мене не дозволено будити, доки я не прокинусь сам, я, природно, можу робити записи до щоденника, аж поки знову не засну. Між іншим, мені треба розповісти про безліч дивних речей, а щоб читач не подумав, що я випив занадто багато вина за обідом, то дозвольте мені цей обід описати в подробицях. На обід мені подали те, що по-тутешньому зветься біфштексом грабіжника, який складався зі шматочків бекону, цибулі та яловичини, приправлених перцем, нанизаних на патики та обсмажених на вогні. Так само просто, як у Лондоні, бува, готують смажену конину. Вино, яке я пив, було золотий медіаш. Цей напій дає на язиці досить дивний щіпкий присмак, котрий, однак, не можна назвати неприємним. Його я випив лише кілька келихів і не пив більше нічого. Коли я сів у диліжанс, кучер іще не зайняв свого місця. Я побачив, що він стояв і розмовляв із господинею. Вочевидь, вони говорили про мене, бо час від часу поглядали в мій бік. А дехто з тих людей, що сиділи на лавах біля дверей... Тут такі лави мають назву, що перекладається як «розносчиця чуток». Підійшли до них і почали прислухатися, а потім поглядати на мене. Більшість із жалісливим виразом на обличчі. Я спромігся почути чимало слів, які часто повторювалися. Це були різноманітні слова, бо в натовпі були люди багатьох національностей. Тож я тишком-нишком витягнув із сумки свого іншомовного словника і подивився, що ж ці слова означали. Мушу сказати, що прочитане аж ніяк не додало мені бадьорого настрою. Бо серед почутих слів були такі, як... Ордох – сатана, покол – пекло, стрегоїця – відьма, волок і влкослав. Кожне з цих двох останніх словацького і сербського означало те саме – або перевертень, або вампір. Примітка – розпитати про ці забобони графа. Коли ми вирушали, то всі люди в натовпі, що зібрались біля дверей готелю, і на той час встигли уже досягти чималих розмірів, зобразили двома пальцями хрест і вказали цим знаком у мій бік. Не без певних зусиль змусив я супутника, що сидів поруч, пояснити мені, що це означає. Спочатку він уникав відповіді, але дізнавшись, що я англієць, пояснив, що це як оберіг або захист від наврочення. Мені було не надто приємно це чути, особливо коли йдеться про поїздку до незнайомця та ще у незнайоме місце. Але всі були такими доброзичливими, такими співчутливими і такими скорботно сумними, що я був щиро цим зворушений. Я ніколи не забуду, як перед моїми очима востаннє промайнуло подвір'я готелю з натовпом мальовничих постатей у ньому. Всі хрестяться, стоячи навколо широкої арки, а позаду густе листя олеандру та помаранчевих дерев, виставлених у діжках щільною купкою посеред двору. Нарешті наш візниця, чиї широченні полотняні підштаники, тут вони звуться гоца, закривали майже увесь передок на козлах, вдарив своїм величезним батогом 4 маленьких конячин, запряжених в ряд, і ми вирушили в дорогу. Дорогою, в захваті від навколишніх красот, я швидко забув про свої химерні страхи, хоча, коли б я знав мову, а точніше мови, якими говорили мої супутники, то навряд чи зміг би позбутися цих страхів так легко. Перед нами розстилався пологий ландшафт із численними лісами та гаями. То тут, то там траплялися круті пагорби, увінчені групою дерев або селянськими хатами з невигадливими фронтонами, поверненими в бік дороги. Скрізь було напрочуд багато квітучих плодових дерев, яблунь, слив, груш, вишень. Проїжджаючи повз них, я бачив, що зелена трава під цими деревами вкрита опалими пелюстками. Дорога кружляла серед цих зелених пагорбів, які тут звуться Міттелленд, то гублячись у траві за поворотом, то наштовхуючись на хаотичні пасма соснового лісу, що час від часу збігали схилами вниз, наче язики полум'я. Шлях був нерівний та грудкуватий, але здавалося, що ми летіли ним з якоюсь гарячковою швидкістю. Тоді я ще не знав причин такої квапливості, але схоже було, що візниця не хотів гаяти часу, щоб якомога швидше дістатися до перевалу Борго. Мені сказали, що влітку ця дорога є напрочуд гарною, а зараз її просто ще не встигли довести до ладу після того, як зійшов сніг. З цього погляду, тут є відмінність щодо того способу, в який у Карпатах обслуговують дороги взагалі, бо за старою традицією їх утримують тут у не надто доброму стані. Колись у давнину господарі Волощини та Молдавії навмисне не ремонтували доріг, аби турки, бува, не подумали, що вони хочуть запросити сюди іноземне військо і не розпочали війну, на межі якої цей край, втім, існував завжди. Буйні зелені пагорби Міттелленд змінилися могутніми лісистими схилами, що переходили у височинь власне Карпатських гір. Вони здіймалися ліворуч та праворуч від нас, а промені полуденного сонця, падаючи майже прямовисно, контрастно відокремлювали усі величні кольори цього мальовничого гірського пасма. Від темно-синього та пурпурового у затінку вершин до зеленого і брунатного там, де трава зустрічалася з камінними брилами. Скільки сягало око, виднілися гострозубі скелі та стрімкі шпилі, котрі самі потім губилися вдалині, де велично височили засніжені вершини. То тут, то там траплялися глибокі ущелини, де у променях тепер уже призахідного сонця виблискували водоспади. Після того, як ми оминули підніжжя якоїсь гори і виїхали з вивистою дорогою до височенної засніженої вершини, котра, здавалося, постала прямо перед нами, один із супутників доторкнувся до моєї руки, побожно перехрестився і мовив: «Погляньте-но, Істенджек, Божа садиба!» Поки ми їхали нескінченним і звивистим шляхом, сонце позаду нас хилилося усе нижче й нижче до обрію, і навколо почали сповзатися вечірні сутінки. Це було особливо помітно на тлі вкритої снігом гірської вершини, котра неначе випромінювала прохолодне й ніжне рожеве світло. То тут, то там ми проїжджали повз чехів і словаків, всі вони були яскраво вдягненими, але, на жаль, багато хто з них мав ознаки захворювання на щитоподібну залозу. На узбіччі виднілися численні хрести. Коли ми проносилися повз них, усі мої супутники хрестилися. Часом нам траплялися селянин або селянка, котрі стояли на колінах перед могилою і навіть не оберталися в наш бік, коли ми наближалися. Навпаки, здавалося, що вони із самовідданою побожністю намагаються не чути і не бачити зовнішнього світу. Багато чого я побачив тут вперше. Наприклад, стоги сіна на деревах, то тут, то там, скупчення перечудових плакучих беріз, чиї білі стовбури просвічували сріблом крізь ніжну зелень листя. Часто ми оминали каруци, звичайнісінькі селянські вози, але з довгим і гнучким хребцем, який давав змогу пристосовуватися до нерівностей дороги. На цих возах незмінно сиділи з поважним виглядом чималенькі групи селян, що поверталися додому. Чехи, як зазвичай, убрані в біле, а словаки у своїх розцяцькованих кожухах, тримаючи, наче піки, топірці з довжелезними руків'ями. З наближенням вечора дуже похолодало, здавалося, сутінки, стаючи дедалі густішими, перетворювали на суцільну туманисту темряву морок, що ховався серед дерев, дубів, буків та сосен. Хоча у глибоких ущелинах між високих гір, коли ми піднімалися до перевалу, на минулорічному снігові то тут, то там добре виднілися темні ялини. Часом, коли дорога проходила через сосновий ліс, котрий, так здавалося у темряві, зловісно нависав над нами, великі маси сірих сутінків, що неначе чіплялися за вершини дерев, створювали надзвичайно лиховісний і похмурий ефект, який відновив у пам'яті ті невеселі думки та фантазії, що виникли на початку вечора, коли призахідне сонце, впавши на подібні до примар хмарини, що безупинно блукають серед карпатських гір, витворило з них якусь химерну і загрозливу постать. Інколи гори ставали настільки крутими, що, попри поспіх нашого візника, коні могли рухатися лише повільно. Мені хотілося злізти і йти поруч, як це зазвичай роблять у нас вдома, але візник навіть слухати про це не хотів. «У жодному разі», – сказав він, – «тут іти не можна, бо собаки є надто злими». А потім додав, «такі штучки встигнуть вам набриднути ще до того, як ви ляжете спати». На його думку, це мало прозвучати як похмурий жарт, бо після сказаного візник обернувся, сподіваючись побачити схвальні посмішки решти подорожніх. Він зупинив екіпаж лише на якусь хвилину для того, щоб запалити ліхтарі. Коли зсутеніло, пасажири виявили певне пожвавлення. Один за одним вони зверталися до візника, наполягаючи, щоб той збільшив швидкість. Візник почав немилосердно лупцювати коней своїм довгим батогом, несамовитими вигуками змушуючи їх прискорити хід. Раптом, крізь темряву, я побачив попереду якусь сіру смугу, наче між горами з'явилася прогалина. Пожвавлення серед пасажирів посилилося, наш збожеволілий диліжанс розгойдувався в усі боки на своїх шкіряних ресорах, наче човен у бурхливому морі. Мені довелося міцно триматися. Згодом дорога вирівнялася, і ми неначе полетіли нею. Потім з усіх боків до нас почали підступати гори. Здавалося, вони недоброзичливо насуплюються на нас. Ми в'їжджали до перевалу Борго. Один за одним декілька пасажирів зробили мені подарунки, котрі пропонувалися з такою гарячою щирістю і наполегливістю, що про відмову й мови бути не могло. Ці подарунки були різноманітними і, як я й очікував, дещо незвичними, але кожен пропонувався з простодушною набожністю, з добрим напутнім словом, з благословенням, а також із тією дивною сумішю позначених якимось острахом жестів, що я їх бачив раніше біля готелю у Бистриці, коли вирушав у дорогу. Хрест двома пальцями та оберег від наврочення. Трохи згодом, коли ми щодуху летіли дорогою, візник нахилився вперед, а пасажири з кожного боку почали, звішуючись через край, прискіпливо і нетерпляче вдивлятися у темряву. Явно відбувалося щось надзвичайне, або принаймні мало відбутися. Але хоч як я не розпитував кожного з пасажирів, жоден із них не схотів мені нічого пояснювати. Цей стан збудження тривав протягом деякого часу. Нарешті перед нами зі східного боку відкрився перевал. Над нами клубочилися важкі темні хмари. У повітрі відчувалася передгрозова задуха. Здавалося, що перевал розділяв дві атмосфери, і що наразі ми потрапили саме до атмосфери грозової. Тепер і я почав виглядати з диліжанса, сподіваючись побачити екіпаж, який мав відвести мене до графа. Щомиті я очікував побачити яскравий проблиск ліхтарів у чорноті ночі, але скрізь панувала темрява. Єдиним світлом було мерехтіння ліхтарів нашого диліжанса, у якому біліла пара, що піднімалася від наших нещадно гнаних коней. Перед нами відкрилася піщана дорога, але на ній не було жодних ознак хоч якогось транспортного засобу. Наче зловтішаючись з мого розчарування, пасажири полегшено зітхнули і, припинивши визирати, повмощувалися на свої місця. Я вже почав міркувати, як мені бути далі, коли візник, поглянувши на свого годинника, щось сказав іншим, але зробив це так тихо, що я ледь розчув. Мені здалося, він сказав годиною раніше. Потім візник обернувся до мене і повідомив німецькою, котра була ще гіршою, ніж моя. «Ніякого екіпажа тут немає. Отже, пана англійця ніхто не чекає. Тож він поїде з нами далі до Буковини, а сюди повернеться завтра або післязавтра. Краще післязавтра». Не встиг він цього сказати, як коні захропли, заіржали і рвонули уперед так, що візник на силу їх зупинив. Потому в супроводі хору з вереску і вигуків пасажирів, котрі усі як один почали хреститися, ззаду під'їхала запряжена четвериком коляска і, порівнявшись з нами, зупинилася. Світло наших ліхтарів упало на прибулих коней, і я побачив, що це були красиві і чорні, як смола, створіння. Правив ними високий, брунатно-бородий чолов'яга у великому чорному капелюсі, за яким важко було розгледіти обличчя. Єдиним, що я зміг побачити, коли він обернувся до нас, був блиск двох дуже виразних очей, котрі здавалися червоними у світлі ліхтарів. Він звернувся до нашого візника. «Щось ви раненько сьогодні, друже!» Заїкаючись від страху, той відповів. «Пан англієць дуже поспішав!» На це незнайомець зауважив. «Мабуть, тому ви й хотіли, щоб він поїхав з вами далі до Буковини. Мене не обдуриш, друже. Я надто багато знаю, та й коні мої дуже пруткі». Промовляючи, він посміхнувся, і світло ліхтарів впало на його вольовий рот із яскраво-червоними губами та гострими й білими, як слонова кістка, зубами. Один із моїх супутників прошепотів своєму сусідові рядок з балади Бюргера Леонора. «Денді Тотхен Райтеншнель». Вочевидь, незнайомець розчув сказане, бо поглянув на цього пасажира і ледь помітно посміхнувся. Той одразу ж відвернувся і почав хреститися двома пальцями. «Подайте на мені багаж, пана!» – сказав візник. «І мої речі з надзвичайною запопадливістю були перенесені до коляски. Потім я вийшов із диліжанса, і оскільки цей останній стояв досить близько до коляски, то її кучер подав мені руку і допоміг сісти. У сталевій хватці його руки відчувалася неабияка фізична сила. Він мовчки хльоснув вішками, і ми поринули у темряву перевалу. Я обернувся назад. Ліхтарі екіпажа висвітлювали коней, від яких піднімалася пара. А ще постаті моїх недавніх супутників, що не припиняли побожно хреститися. Потім візник ляснув батогом, гукнув до коней, і диліжанс рушив далі, до Буковини. Коли вони розтанули у темряві, я відчув неприємний холодок, і мене опанувало відчуття самотності. Але тут мої плечі вкрили накидкою, ноги загорнули у плед, а візник звернувся до мене чудовою німецькою. «Вночі прохолодно, добродію, тож мій хазяїн, граф, наказав мені всіляко про вас піклуватися. Якщо потрібно, можете взяти під сидінням сулію зі сливовицею. Цієї поради я не дослухався, але приємно було усвідомлювати, що під сидінням таки лежить сулія зі сливовицею. Гадаю, що якби існувала хоч якась альтернатива, я неодмінно скористався б нею замість того, щоб вирушати у цю непевну нічну подорож. Коляска зі значною швидкістю мчала навпростець, потім ми зробили повний поворот і поїхали якоюсь іншою прямою дорогою. Мені здалося, що ми просто кружляємо на одному місці, тож я підмітив місце, яке впадало в око, і, побачивши його вдруге, переконався, що мав рацію». Звичайно ж, можна було спитати у візника, що це все означало, але, чесно кажучи, я побоявся це робити, бо в моєму становищі будь-який протест нічогісінько не дав би, якщо незнайомець справді задумав з якоюсь метою відтягнути час. Проте у мене почало виникати бажання дізнатися, котра година. Я чиркнув сірником, і його полум'я вихопило з темряви мій годинник. До півночі залишалося кілька хвилин. Мене наче підкинуло. Мабуть, тому, що звичні забобони стосовно півночі були підсилені моїми недавніми враженнями. З моторошним почуттям непевності я очікував, що буде далі. Раптом на якомусь сільському обійсті завив собака. Довго і несамовито, наче від страху. Потім виття підхопив інший собака, потім ще і ще інший, доки вітер, легенький подих якого став відчуватися з боку перевалу, не приніс із собою несамовите виття, котре, здавалося, доносилося буквально звідусіль, куди тільки могла сягнути крізь морок ночі перелякана уява. І з першими звуками завивання коні запручалися і стали дибки, але візник сказав їм щось заспокійливе, і вони вгамувалися, але не переставали тремтіти і пітніти, наче їх щось налякало, і вони понесли. Потім здалеку з гір по обидва боки нас долинуло гучніше і пронизливіше виття, то вили вовки. Цей звук справив однакове враження як на мене, так і на коней. Мені захотілося вискочити з коляски і накивати п'ятами, а коні знову стали дибки і очманіло кинулися уперед. Візникові довелося скористатися усією своєю неабиякою силою, щоб стримати їх. Проте за декілька хвилин мої вуха призвичаїлися до цього звуку, а коні заспокоїлися настільки, що візник виліз із коляски і став поруч із ними. Він гладив і заспокоював їх, шепочучи щось у їхні вуха. Мені розповідали, що так чинять приборкувачі коней. Візникові це вдалося напрочуд добре, бо під впливом його умовлянь тварини знову стали цілком смирними, хоч і продовжували тремтіти. Після цього він знову усівся на візок і, змахнувши вішками, пустив коней швидким алюром. Цього разу, доїхавши до протилежного кінця перевалу, ми раптово з'їхали на вузьку колію, що вела різко праворуч. Незабаром нас обступили дерева, котрі у деяких місцях змикалися у вигляді арки над дорогою, і ми їхали наче через тунель. І знову нас зухвало супроводжували похмурі скелі, що височили з обох боків. Хоч ми й були в затишку, проте чули, як посилювався вітер, бо він то стогнав, то завивав серед скель, а над нами скрипіло гілляче. Ставало дедалі холодніше і холодніше. Пішла сніжна крупа, і незабаром і ми, і все довкола вкрилося білою ковдрою. Пориви вітру все ще доносили гавкіт собак, але він ставав дедалі слабшим у міру нашого просування уперед. Однак виття вовків помітно наблизилося. Здавалося, що вони поступово оточували нас з усіх боків. Я відчув неймовірний жах, нажахані були й коні, але візник поводився абсолютно спокійно. Він крутив головою ліворуч і праворуч, але я нічого не міг розгледіти у темряві. Раптом ліворуч я побачив слабке мерехтіння голубуватого вогника. Візник побачив його водночас зі мною. Він негайно зупинив коней, зіскочив на землю і зник у темряві. Я не знав, що робити, тим більше, що вовче завивання наближалося. Але поки я роздумував, візник повернувся, не промовивши ані слова, зайняв своє місце, і ми продовжили нашу подорож. Мабуть, я трохи задрімав, і надалі цей випадок мені просто снився, бо, здавалося, він повторювався безкінечну кількість разів. Тепер же все це нагадує мені якесь жахливе страхіття. Одного разу вогник з'явився так близько від дороги, що навіть у темряві, яка нас оточувала, я міг спостерігати за рухами візника. Він швидко пішов туди, де виник голубий вогник. Вочевидь, він був таким слабким, що навіть не міг освітити місце навколо себе. І, зібравши декілька каменів, витворив із них якийсь предмет. Іншим разом стався дивний оптичний ефект. Коли візник став межі мною і полум'ям, то він не застосував його, бо я бачив його примарну постать. Це спантеличило мене, але оскільки цей ефект тривав лише якусь мить, то я вирішив, що мене ввели в оману мої очі, котрі перенапружилися, коли я вдивлявся у темряву. Потім на деякий час голубі вогники зникли, і ми мчали вперед крізь нічний морок, а навколо нас завивали вовки, наче коло, яким вони нас оточили, рухалося слідом за нами. І ось одного разу сталося так, що візник відійшов від дороги далі, ніж зазвичай, і за його відсутності коні почали тремтіти сильно, як ніколи, а потім з переляку стали хрипіти і пронизливо іржати. Я не бачив для цього жодної причини, бо виття вовків зовсім припинилося. Але саме в ту мить місяць, що пропливав між чорними хмарами, з'явився над зубчастим краєм вкритої соснами скелі, що нависла над нами, і у його світлі я побачив, що ми оточені колом вовків, з білими кликами, звисаючими з пащ червоними язиками, довгими м'язистими лапами та кошлатою шерстю. Вони виглядали 100 крат страшніше, коли серед них запанувала тиша, аніж тоді, коли вили. Особисто я відчув, що заціпенів від жаху, це був наче якийсь параліч. Тільки залишившись наодинці з таким страхіттям, можна збагнути, що воно таке насправді. Ураз усі вовки завили, наче місячне сяйво справило на них якийсь особливий ефект. Коні сіпалися туди-сюди і ставали дибки. Вони безпорадно поглядали на усі боки, закочуючи очі так, що здавалося, вони ось-ось вискочать з орбіт. Але з усіх боків коней оточувало живе кільце страху, і вони змушені були залишатись в його межах. Я став гукати кучера, бо мені здалося, що наш єдиний шанс полягав у тому, щоб прорвати вовчу облогу і якось полегшити його повернення. Я почав кричати і гепати по колясці, сподіваючись шумом відстрахати вовків із цього боку і таким чином забезпечити йому можливість підійти до нас. Не знаю, звідки він прийшов, але раптом я почув його голос, який прозвучав тоном владного наказу. Обернувшись на цей звук, я побачив, що візник стоїть на дорозі. Він змахнув своїми довгими руками, наче відмітаючи якусь уявну перешкоду. І вовки відступили. Потім вони відступили ще далі. Саме тієї миті місяць вкрила важка темна хмара, і ми знову поринули у темряву. Коли мої очі знову призвичаїлися до темряви, я побачив, що візник сідає у коляску, а вовки кудись зникли. Все це було так надприродно і моторошно, що мною заволодів неймовірний жах, від якого я втратив змогу і рухатися, і говорити. Тепер наш тарантас покотився вперед у майже цілковитій темряві, бо хмари, що клубочилися над нами, застували місяць. Здавалося, що час застиг на місці. Ми піднімалися дедалі вище і вище, лише інколи стрімко пірнаючи вниз, але переважно ми весь час їхали вгору. Раптом до моєї свідомості дійшов той факт, що саме тієї миті візник зупинив коней у внутрішньому дворі якогось величезного, напівзруйнованого замку, у високих, темних вікнах якого не проглядалося ані промінчика світла, і чиї розбиті стіни з бійницями виднілися зубчастою лінією на тлі місячного неба.